शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें आत्मा इत्येव उपासित ये मंत्रांश के ऊपर चतुर्थ ब्राह्मण का सप्तम मंत्र का ये मंत्रांश के ऊपर विचार चल रहा था। उपासना पक्ष प्राप्त होने पर नियम विधि मान सकते हैं, अपूर्व विधि तो नहीं, ऐसा सिद्धांति ने कहा। पूर्व पक्ष उसके ऊपर कहा, आपने पहले कहे थे पारिशेष्याद आत्मविज्ञान स्मृति संतति तो स्वाभाविक रूप से होगा, क्योंकि जब वाक्यार्थ ज्ञान हुआ अनात्म सिद्ध हो गया फिर अनात्म विषय का वृत्ति नहीं चलेंगे, तो आत्म विषय का विज्ञान संतति ये तो स्वाभाविक चलेगा। फिर पाक्षिक प्राप्ति कैसे हुआ कि आप नियम विधि कहेंगे। सिद्धांत कहा वाढ़ टीका में, तस्य नित्य प्राप्ति उक्तम अंगीकरोति। नित्य प्राप्त है आत्म विषय का जो आत्मस्मृति, ये नित्य प्राप्त है तो स्वीकार करता है। भाष्य में वाढ़ सत्यम अर्धांगीकार है, तो कोई जैसा कहते हैं मतलब आपने ठीक कहा, इतना कह करके उसका वक्तव्य पूरा नहीं हो जाता है, फिर आगे कहेगा आपने ठीक कहा किंतु यहाँ ऐसे ऐसे चाहिए, इसको कहते हैं अर्धांगीकार। तरही पूर्व पक्ष कहता है अगर आप स्वीकार कर लिए हमारे बात कि नित्य प्राप्त है आत्म विषय का स्मृति, पूर्व पक्ष टीका में कर रहा है, तरी नियम विधि वाचो युक्ति अयुक्ता। अगर नित्य प्राप्त हो गया तो फिर अप्राप्त पक्ष में प्राप्त कराना नियम विधि का कार्य है, अगर अप्राप्त भी नहीं रहा नित्य प्राप्त हो गया फिर नियम विधि कैसे होगा। पूर्व पक्ष शंका किया, नियम विधि वाचो युक्ति, वाचो युक्ति अर्थात वचनम, नियम विधि का वचनम ये अयुक्ता, ये बात ठीक नहीं है, नियम विधि नहीं हो पाएगा। इतिहास सिद्धांति कहता है भाष्य में, यद्यपि एवं वास्तविक ऐसा है, अर्थात आत्मस्मृति नित्य प्राप्त है सर्वदा चलेगा, यद्यपि ऐसा ये बात तो ठीक है, तथापि यद्यपि कहने का अर्थ आगे आएगा, तथापि तथापि का अर्थ टीका में कहते हैं, आत्मनि नित्य अपरोक्ष संविदेकता ने स्मरणम विस्मरणम वा यद्यपि न उपपद्यते। आत्मनि विषय सप्तमी आत्म विषय का नित्य अपरोक्ष संविद एकता ने, आत्मा नित्य है अपरोक्ष है संविद रूप है, एकतान एकतान अर्थात तान धातु तनु विस्तार है, एकतान अर्थात एक रूप, विरुद्ध पदार्थ उसमें नहीं है, इसको कहीं कहीं चित घन कह देते हैं, घन अर्थात विजातीय पदार्थ से मिश्रित नहीं होने से उसको घन कहा जाता है। तो इसी प्रकार के यहाँ एकता न कहने का अर्थ केवल चिद रूप ही है एकता न, तो इसी प्रकार के इस विषय का स्मरण अथवा विस्मरण यद्यपि न उपपद्यते, विषय सप्तमी है, आत्मनि नित्य अपरोक्ष संविद एकता ने सप्तमी विषय सप्तमी है, इस विषय का स्मरण अथवा विस्मरण ये कुछ नहीं हो पाएगा, तथापि तयोस तस्मिन तस्मिन अर्थात उसी आत्म विषय में अनुभव सिद्धत्वात्, तयो अर्थात स्मरण अथवा विस्मरण का, आत्म विषय का स्मृति का स्मरण होना अथवा विस्मरण होना ये अनुभव सिद्ध है, यद्यपि नहीं होना चाहिए फिर भी ये अनुभव सिद्ध है, तो होने से नियम विधेय है सावकाशत्व इति आशय न आह। आत्म विषय का बुद्धि की कभी स्मरण होती है कभी विस्मरण होता है, ये नियम अनुभव सिद्ध है, तो होने से इसलिए सिद्धांत कहता है कि इसलिए नियम विधि होगा, कभी ब्रह्माकार विधि चलती है कभी नहीं चलती है, तो होने से जब नहीं चलती है फिर नियम विधि हो जाएगा तब भी चलना है, इस प्रकार की सिद्धांत कहता है। अभी कब विस्मरण हो जाता है ब्रह्माकार विधि नहीं होती है, भाष्य में कहते हैं शरीरारंभकस्य कर्मणो नियत फलत्वात् सम्यक् ज्ञान प्राप्तोऽपि अवश्यं भाविनी प्रवृत्तिर् वाङ् मन कायानाम्। शरीरारंभकस्य कर्मणः, ये कौन सा कर्म है? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म निश्चित फल देगा ना, अन्य उपाय से चला जाएगा? निश्चित फल देगा। नियत फलत्वात् बहुव्रीहि है, नियतम फलम यस्य, तो प्रारब्ध कर्म नियत फल वाला होने से सम्यक ज्ञान प्राप्त अपि अर्थात ज्ञानी को भी अवश्यम भाविनी प्रवृत्ति ही, ज्ञानी को भी प्रवृत्ति होगी। क्यों? कहते हैं प्रारब्ध कर्म है तो जब तक प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे अक्षीणे, प्रारब्ध कर्म जब तक क्षीण नहीं हुआ, ए ध्यान सत, ये पंचदशी का श्लोक स्मरण नहीं हो रहा है, अर्थ है कि प्रारब्ध कर्म जब तक क्षीण नहीं हुआ वो सहस्र ध्यान करने पर बंद नहीं होगा। ज्ञानी है तो चाहता है कि थोड़ा बंद हो जाए तो भूमिका थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो थोड़ा और आनंद में रहेगा। प्रारब्ध कर्म है तो उद्यम करने पर भी सौ उद्यम कर हजार होगा, सहस्र ध्यान करने पर भी नहीं होगा। प्रारब्ध अगर क्षीण हो गया बिना उद्यम से वो शांत रहेगा, इसलिए जब तक प्रारब्ध कर्म है तो ज्ञानी कहेगा भाई क्या वो तो चलते रहेंगे वो मन बुद्धि, वो शांत नहीं हो रहा है। प्रारब्ध कर्म अर्थात सुख दुख, इसलिए ज्ञानी हो जाने के बाद और वो दुखों को रोकेगा नहीं, जानता है दुखों को रोकेगा तब तो ये खाली विलम्ब होगा और कार्य, इसलिए दुखों को रोकेगा नहीं, जाने दो जाने दो, जितना जल्दी पूरा हो जाएगा जाने दो कहेगा। चाहेगा नहीं कि जल्दी चला जाए, किंतु रोकने के लिए जो अज्ञानी अवस्था में जो उद्यम हो वो इतना नहीं करेगा। तो अवश्यम भाविनी प्रवृत्ति बांग मन काया नाम, बांग मन काया इसका प्रवृत्ति तो अवश्यम भावी होगी। टीका में अथ आरब्ध फल से पूर्व पक्ष कह रहे हैं, आरब्ध फल से कर्मणः सम्यक् ज्ञानान् निवृत्तेर न विदुषो वागादीनां प्रवृत्तिर। आरब्ध फलस्यापि कर्मणः, आरब्ध फल वाला जो कर्म है प्रारब्ध कर्म, पूर्व पक्ष कहते हैं कि सम्यक् ज्ञानात् निवृत्तिर, सम्यक् ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाएगी, होने से न विदुषो वागादीनां प्रवृत्ति, क्योंकि प्रवृत्ति होने के लिए अविद्या चाहिए, तो सम्यक् ज्ञान से उसके तो अविद्या निवृत्ति हो गई, हो जाने से प्रारब्ध कर्म भी निवृत्ति हो गया, तो वागादि प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिद्धांत कह दिया अवश्यम भाव अवश्यम भाविनी प्रवृत्ति बांग मन काया नाम कह दिया। पूर्व पक्ष कहता है कैसे होगा ज्ञान होने के बाद, सिद्धांत कहता है कि भाष्य में लब्ध वृत्ते है कर्मणो बलियस्त्वात् मुक्तेष्वादि प्रवृत्तिवत्। लब्ध वृत्ते है कर्मण, क्या समझ कहेंगे? लब्धा वृत्ति ये न अथवा यस्य, ऐसा जो कर्म है कौन सा कर्म है? प्रारब्ध कर्म। तो लब्ध वृत्ति है कर्मण षष्ठी, तो प्रारब्ध कर्म का बलि अस्त्वाद वृत्ति स्त्रियांति, लब्ध वृत्ति जो कर्म प्रारब्ध कर्म वो बलवान है, बलवान होने से क्या होगा? कहते हैं कि ज्ञान को उस समय में दबा देगा, प्रारब्ध कर्म ज्ञान को दबा देगा, ब्रह्माकार वृत्ति को चलने नहीं देगा, नहीं करके, क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति अगर चलती रहेगी ये प्रारब्ध कर्म फल दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा, किन्तु प्रारब्ध कर्म तो फल तो भोगे न, प्रारब्ध कर्म न भोगे न एव क्षय, भाष्यकर भगवान कहते हैं भोगे न एव क्षय, अगर आपका ब्रह्माकार वृत्ति चलती रहेगी ये तो प्रारब्ध कर्म का भोग कैसे होगा, तो इसलिए वो क्या करेगा, हमारा पुराण दिखाता है भगवान ने चक्र पेश मतलब ये भेज करके क्या कर दिए, सूर्य को ढाक दिए, जैसे ढाक दिए कहते हैं कि ये संध्या हो गया, जैसे लगा तो फिर आगे निकाल लिए, फिर मार दिए किसको, जयद्रथ को मार दिए कहते हैं ना, तो इसी प्रकार की प्रारब्ध कर्म क्या करेगा, वो ज्ञान को ढाक देगा, तो यही कार्य ये सब करेंगे उतने समय तक वो ढाक देगा, जब तक प्रारब्ध कर्म है तो बंदर भगाने से भी ज्ञानी दौड़ देगा, जहां वो प्रारब्ध कर्म पूजा हो जाएगा वहां खड़ा हो जाएगा, तो क्या कर रहा है, फिर हंसेगा, तो इस प्रकार की बात होगा। तो जितना जितना भोग होगा प्रारब्ध कर्म उतना उतना उसका दौड़ने का जो डिस्टेंस है वो घटता जाएगा, ऐसा। मुक्तेषु इत्यादि प्रवृत्तिवत मुक्तेषु, तो मुक्तेषु इशु, इशु अर्थात तीर, जो तीर छोड़ दिया गया भाष्य में, तो बलिस्तुआत मुक्तेषु आदि प्रवृत्तिवत, मुक्त इशु, इशु अर्थात जो तीर, जो तीर छोड़ दिया गया, इशु आदि, आदि अर्थात पत्थर इत्यादि, जो अपने उत्स से निकल गया वो तो रोकेगा नहीं, जब तक उसका वेग है वो तो चलता रहेगा। इसी प्रकार की प्रारब्ध जो कर्म है वो अपना वेग को प्राप्त कर लिया और वो रोकेगा नहीं, इसलिए प्रारब्ध को जितना भोग लेगा जल्दी, लेकिन कहते ना प्रारब्ध को रोकना नहीं चाहिए, तो जितना हो जाएगा कर्म रसी बोले प्रारब्ध है उसको क्या जा आगे ठीक है मैं यथा मुक्तस्य ईशुपासनादेर अप्रतिबंधे यावत वेगम प्रवृत्तिर अवश्यं भाविनी तथा प्रवृत्त फलस्य कर्मणो ज्ञानेन उपजीव्यतया ततो बलवत्वात् तद्वशात् विदुषोपि यावत भोगं बागादि प्रवृत्ति द्रव्यम् इत्यर्थः। यथा मुक्तस्य ईशुपासनादेहे, हाथ से निकल गया जो ईशु तीर अथवा पाषाणादि, अप्रतिबंधे अगर उसका प्रतिबंध नहीं होगा तो यावत वेगम प्रवृत्ति अवश्यम भाविनी, जब तक वेग हो चलता रहेगा, तथा उसी प्रकार की प्रवृत्त फलस्य कर्मणः, जो कर्म का फल प्रवृत्त हो गया ज्ञानेन उपजीव्यतया, 16 नंबर टिप्पणी दे दिया, वो ज्ञान का आश्रय है वो प्रवृत्त कर्म, प्रवृत्त कर्म दो चीज करता है, तो वहां कहा गया प्रारब्ध कर्म एतद शरीरम आरभ्य सुख दुख का भोग का कारण होगा, पहले शरीर को आरंभ करेगा और सुख दुख को भोग कराएगा, तो जो शरीर है वो प्रारब्ध कर्म का फल, ज्ञान इस शरीर को आश्रय किया इसी शरीर में हुआ, तो इसलिए कहते हैं कि वो उसका उपजीव्य बन गया, उपजीव को उपजीव्य को नाश नहीं कर पाएगा, कार्य घट मिट्टी को नाश कर देगा नहीं कर पाएगा, इसलिए कहते हैं प्रवृत्त फलस्य कर्मण ज्ञाने न उपजीव्यतया, ज्ञान का उपजीव्य आश्रय है वो होने से ततो बलवत्वा, तो जो आश्रय होगा वो बलवान होगा, तो इसलिए जो आश्रित तो होगा वो दुर्बल होगा, इसलिए ध्यान रखना जितना कम आश्रित तो हो, आश्रित तो अगर हुआ तब तो फिर कमजोरी ये रहेगा, जितना कम आश्रित तो हो, ये स्वातंत्र है अर्थात जितना अनपेक्ष निरपेक्ष भाव जितना जगत में चले ततो बलवत्वात्, अर्थात ज्ञान से प्रारब्ध कर्म बलवत होगा, ततः तत अर्थात ज्ञानात् कार्यात् तद्वशात् विदुषोपि, तद्वशात् प्रारब्ध कर्म वशात् विदुषोपि यावत् भोगं वागादि प्रवृत्ति, प्रारब्ध कर्म के वश से जब तक भोग है तो ज्ञानी का भी वागादि प्रवृत्ति द्रव्यम, द्रव्यम अर्थात निश्चित प्रवृत्ति होगी, आरब्ध कर्म प्राबल्य फलितम आह, आरब्ध कर्म ज्ञान के अपेक्षा प्रबल है तो होने से क्या फल हुआ, भाष्य में कहते हैं तेन पक्षे प्राप्तम ज्ञान प्रवृत्तिर दौर्बल्यम, इसे क्या प्राप्त हुआ कि पक्षे प्राप्तम, जब प्रारब्ध कर्म फल देने के लिए आएगा तब ज्ञान रहेगा, जब प्रारब्ध कर्म फल देने के लिए आएगा नहीं रहेगा तो दब जाएगा, दब जाने से अभी ज्ञान प्राप्त नहीं रहा उस क्षण में तो फिर नियम विधि लग जाएगा, उसी क्षण में आत्मचिंतन करना है तो नियम विधि होगा। ठीक है मैं प्रवृत्ति दुर्बल्य मतलब प्रवृत्ति ज्ञान प्रवृत्ति दुर्बल्य, ज्ञान प्रवृत्ति ज्ञान का जो संतति चलना चाहिए तो ब्रह्म हूँ ये नहीं रहेगा, वो दुर्बल हो जाएगा। ठीक है मैं आरब्धस्य कर्मणो यथोक्तेन न्यायेन प्राबल्ये तद्वशात् क्षुधादि दोष यदा उद्भवति तदा आत्मनि विस्मरणादि संभवात् तज ज्ञान प्राप्तेः पाक्षिकत्वात् अवश्यं भावे कर्मापेक्षया तद् दौर्बल्यं स्याद् इत्यर्थः। आरब्धस्य कर्मणः यथोक्तेन न्यायेन, आरब्ध कर्म उपजीव्य हुआ आश्रय हुआ इसे न्याय से प्राबल्य प्रारब्ध कर्म प्रबल हुआ होने से तद्वशात् क्षुधादि दोष यदा उद्भवति, प्रारब्ध कर्म है तो शरीर को बचाएगा वो तो क्षुधा लगेगी, तो जब होगा क्षुधादि यदा उद्भवति तदा आत्मनि विस्मरणादि संभवात्, तो भूख लगेगा तब तो फिर भूल जाएगा, उस समय नहीं कि भूख तत्व शरीर को लगता है, लगने दो प्राण को भूख लगता है। तो अगर प्रारब्ध कर्म है उतने ऊंचा भूमिका हो जाएगा तो प्रारब्ध कर्म और दबा नहीं पाएगा, अगर तो शरीर का भान ही नहीं रहेगा, प्राण का भान ही नहीं रहेगा, षष्ठ सप्तम जब हो जाएगा। नहीं तो जब चतुर्थ पंच में रहेगा तो बिल्कुल पता चलेगा, तो गया अब तो कमंडल उठा के चलना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति होगा तो प्रारब्ध जैसे जैसे क्षीण होगा तो जाएगा धीरे धीरे, बहुत ज्यादा प्रारब्ध बलवान है तो नहीं जाएगा। विस्मरण आदि संभवत तस्मात तद ज्ञान प्राप्त है पाक्षिकत्वात्, इसलिए आत्म विषय का ज्ञान प्राप्ति वही पाक्षिक हो गया पाक्षिकत्वात्। पूरे समाधि में होने फिर भी जो अंतिम प्रारब्ध है शरीर छोड़ना, हाँ अंतिम प्रारब्ध शरीर छोड़ना है, तो उसके पहले जो ज्ञान हो जाएगा तो समाधि में बहुत समय तक रह सकते हैं, अन्य प्रारब्ध सब खत्म हो गया शरीर, सप्तम भूमिका होगा षष्ठ सप्तम भूमिका होगा, फिर अंतिम प्रारब्ध होगा शरीर छोड़ना, उसके पहले पूरे समाधि भी रह सकते हैं। ज्ञानी को जैसे हम लोग कहते हैं कि सुख दुख भोग ये प्रारब्ध है, ज्ञानी गंगा तट पर बैठ करके नीला आकाश को देखता है, अज्ञानी देखेगा तो बढ़िया दिखता है आज आकाश एकदम स्वच्छ है, ज्ञानी को वो विचार नहीं चलेगा बढ़िया है, इस पर स्टाम्प नहीं लगाएगा, तो उसको सुख दुख नहीं हो रहा है, केवल आकाश को देख रहा है। ये जो सुख दुख रहित प्रकार की जो बोध हो रहा है ये भी ज्ञानी का प्रारब्ध है। अगर सुख दुख रहित अवस्था का भोग भी प्रारब्ध है ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए भी वो प्रारब्ध होगा नहीं होगा, फिर होगा, किंतु अज्ञानी का इतना भारी है और ऊपर में सुख दुख है इसलिए वो सुख दुख रहित अवस्था को अज्ञानी का प्रारब्ध नहीं कहते हैं, किंतु है वो भी। ज्ञानी के लिए ये जो सामान्यतया कुछ वृत्ति चलना, अभी ज्ञानी सप्तम भूमिका में गया तो ब्रह्माकार वृत्ति चलेगा, ये प्रारब्ध। तो अंतिम में जो शरीर रहना तक तो ये था जो बुद्धि चलती रहेगी तो ये उसका प्रारब्ध होगा। प्रारब्ध पुरुषार्थ का विचार तब तक है जब तक व्यक्ति को लगता है, अगर हमको लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ तब उसका पुरुषार्थ है, तो वो पुरुषार्थ आध्यात्मिक मार्ग में ही जाना चाहिए। और कहेंगे कि नहीं आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा ये तो प्रारब्ध है, किंतु अन्यत्र तो हमको पुरुषार्थ का उपलब्धि हो रही है, ये तो कपट भाव है। पुरुषार्थ का उपलब्धि हो रही है तो नहीं कह पाएगा कि आध्यात्मिक मार्ग प्रारब्ध है, पुरुषार्थ का उपलब्धि नहीं है उसके लिए तो सब प्रारब्ध है, वो तो ज्ञानी है, जब तो ज्ञानी नहीं हो गया उसका तो पुरुषार्थ है ही है, तो इसलिए वो तो आध्यात्मिक मार्ग में जाना चाहिए, तब नहीं कह पाएगा ये प्रारब्ध के अधीन है। तज ज्ञान प्राप्त है पाक्षिकत्वात्, अभी उसका आत्मज्ञान प्राप्ति ये पाक्षिक हो जाएगा क्योंकि प्रारब्ध के वेग से वो भूल जाएगा, इसलिए अवश्यम भावी कर्म अपेक्षा तद दुर्बल्यम, जो प्रारब्ध के जो अवश्यम भावी कर्म हो गया उसके अपेक्षा से ज्ञान दुर्बल हो जाएगा इत्यर्थ। आगे टीका है ये सिद्धांति कहा, पूर्व पक्ष कहा था कि नित्य प्राप्ति है तो नियम विधि कैसे होगा, सिद्धांत कहा कि जो क्षुधा पिपासा इत्यादि का समय में वो नहीं होगा अर्थात तो स्मरण नहीं होगा, नहीं होने से उस पक्ष में भी ब्रह्माकार वृत्ति चलाना है ऐसे विधान किया जाएगा। तो ज्ञानी को अगर ये वाक्य पता है नहीं नहीं नहीं क्षुधा प्यासा लगने पर भी ब्रह्माकार वृत्ति को चलाना है, तो उसमें अभी अगर सामान्यतया पुरुषार्थ उपलब्धि हो रहा है फिर वो लगा देगा उसमें, है ना, कमंडल पकड़ करके चलो किंतु ब्रह्माकार वृत्ति रख करके चलो, ये करेगा। इसे क्यों कहा जाता है, कहते हैं चतुर्थ में रुक नहीं जाना, तो ये भी है अर्थात अन्य में चला जाता है, कहते हैं और लगा उसको और लगा ताकि और आगे आगे जाएगा। ऐसे शास्त्र हमेशा कहेंगे कि आप अर्थात कहीं रास्ता में उसका अंत तक जाना चाहिए, ये कहेंगे अंत का लक्ष्य रखेंगे तो हो सकता है बीच में कहीं रुकेंगे, आप बीच का लक्ष्य रखेंगे तो बिल्कुल सीमा के बाहर ही रुक जाएंगे। ना उसको नहीं कहा जाएगा, मतलब चतुर्थ से तृतीय नहीं आएगा, अगर तृतीय आने का संभावना है तो उसको कभी चतुर्थ कहा ही नहीं जाएगा, तो नहीं आएगा, अर्थात चतुर्थ उन्हीं को ही कहा जाएगा जहां वो संभावना ही चलेगी तभी चतुर्थ कहा जाएगा। ठीक है, मैं तथापि नियम विधि अंगीकार से किम आयातम, अभी नियम विधि आप मान लिए, प्रारब्ध कर्म अवस्था विस्मरण अवस्था में नियम विधि आप स्वीकार कर लिए, उसे क्या होगा? भाष्य में कहते हैं तस्मात त्याग वैराग्य आदि साधन साधन बल अवलंबन आत्म विज्ञान स्मृति संततिर नियतव्य इति न तो अपूर्वा कर्तव्य प्राप्तत्वाद इति अवचाम। तस्मात त्याग वैराग्य आदि साधन बल को अवलंबन करके अवलंबन, तो घय कर दिया अवलंब हो गया, ल्यूट करने से अवलंबन होता। त्याग वैराग्य आदि साधन को अवलंब बना करके आत्मविज्ञान स्मृति संतति नियंतव्या, इसको चलाना है। तो त्याग वैराग्य अर्थात थोड़ा सा भूख लग गया इसलिए मन चला गया रोटी के पीछे, इस प्रकार की मन को कह करके रह स्वरूप में रहो, इस प्रकार के अर्थात आत्मस्मृति के नियमन करना है। भवती इति न तु अपूर्वा कर्तव्या, अर्थात पहले से प्राप्त नहीं है और आत्मसंतति चलना चाहिए इस प्रकार की विधान करना ये नहीं है, प्राप्त है पाक्षिक प्राप्त है, अन्य पक्ष में विधान करने के लिए से नियम विधि होगा, अपूर्व विधि नहीं होगा। कर्तव्य प्राप्तत्वाद पक्ष में प्राप्त है इति अवोचाम, ऐसे करके थे ऐसा हमने कहा। एक पक्ष में प्राप्त है प्रारब्ध वश जो विस्मरण होता है उस पक्ष में भी चलाना है। तो ये क्या इसलिए कहते हैं, नहीं तो क्या ना, जो तृतीय भूमिका में भी आ जाते हैं कभी कभी उनको लगेगा कि हो गया, इस प्रकार के भ्रम में जीवन नष्ट न हो जाए। जो हो गया और उसके लिए और प्रयत्न करने का आवश्यक नहीं है तो आगे चलेगा, तो फिर क्या करेंगे, ये जो प्रवृत्ति सब हो रही है नहीं, तो प्रारब्ध बस ये तो चलेगा, तो प्रारब्ध कर्म बस जितना प्रवृत्ति हो रहा है होगा, तो कहा गया शास्त्र में मांग मन शरीर ये सब तो करेंगे प्रारब्ध कर्म में, इसलिए करेंगे और हमको क्या करना है, कहते ना उस समय में भी और ये आत्मसंतति में लगाना है, नहीं तो अर्थात तो लगेगा कि हो गया। कभी कभी तो एकदम जो दो चार दिन वेदांत सुने वो भी तो कहेंगे तो कभी कभी तो लगता है ये हो गया, और कभी कभी तो एकदम जाकर के नाली में पड़ गया ये स्थिति हो जाता है। शास्त्र बार बार हमको अर्थात चेताएंगे कि लगे रहना है। आगे टीका में ज्ञानस्य पक्षे प्राप्तत्वम तत्शब्दार्थ, भाष्य में जो पूर्व पृष्ठा में प्रथम पंक्ति में कहा ना तस्मात त्याग वैराग्य आदि, तस्मात शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं ज्ञानस्य पक्षे प्राप्तत्वम तत्शब्दार्थ, अर्थात ज्ञानस्य पक्षे प्राप्तत्वात् इसलिए नियम विधि अंगीकार किया जाएगा, अपूर्व विधि नहीं है। टीका में आदि पदम जो भाष्य में पूर्व पृष्ठा में कहा गया त्याग वैराग्य आदि आदि, तो ये आदि का क्या अर्थ टीका में कहते हैं आगे पृष्ठ में आदि पदम ब्रह्मचर्य समदम आदि संग्रहार्थम, ब्रह्मचर्य समदम ये सब तो केवल त्याग वैराग्य नहीं है, कहते हैं ब्रह्मचर्य भी और समदम ये सब भी चाहिए। टीका में विज्ञाय इत्यादि वाक्यानाम नियम विध्यर्थम उपसंग्रति, उसको उत्तर वाला जो कर्तव्य प्राप्त भा कहा न तो अपूर्वा कर्तव्य प्राप्तत्वादिति अवोचाम, ये है ना उपसंगरति भाष्य में तस्मात प्राप्त विज्ञान स्मृति संतान नियम विध्यर्थानि विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित इत्यादि वाक्य अन्यार्थ असंभवात्, तस्मात इसलिए प्राप्त विज्ञान स्मृति संतान नियम विध्यर्थानि, प्राप्त विज्ञान की स्मृति वो स्मृति की संतान ये प्राप्त है उसका नियम कर दिया, प्रारब्ध कर्म बस जब स्मरण हुआ उस पक्ष में भी चलाना है, विध्यर्थानि ये विधि करता है विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत जान करके फिर आगे संतान करे इत्यादि वाक्य अन्यर्थ असंभवात, इसका अन्य अर्थ नहीं हो पाएगा, पूर्व पक्ष इसको अपूर्व विधि कहता था, सिद्धांत कहा कि ये तो नियम विधि होगा। टीका में आदि पदेन प्रकृतमपि वाक्यम संग्रह्यते, आदि पद भाष्य में दिया पूर्वित इत्यादि, ये जो आदि पद कहा कहते हैं इसमें अन्य वाक्य भी लिया जाएगा, विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वित, ये बृहदारण्य का एक मंत्र है। और आदि कहने से टीका में कहते हैं प्रकृतम अपि वाक्य, प्रकृत वाक्य चलता है आत्मा इत्येव उपासित, ये वाक्य को भी लेना है, ये सब नियम विधि माना जाएगा। तत्शब्दार्थम एव स्पष्टयति, भाष्य में जो कहा तस्मात्, तस्मात् का अर्थ कह दिए अन्य अर्थस्य असंभवात्, भाष्य में अंतिम में कह दिया वो पंक्ति का अन्य अर्थ नहीं हो पाएगा, अर्थात ये अन्य अर्थ पूर्व पक्ष कहता है कि अपूर्व विधि मानेंगे, अर्थात आत्मज्ञान की संतति प्राप्त नहीं था उसको करना है, सिद्धांत का नहीं है, एक पक्ष में तो प्राप्त है केवल प्रारब्ध कर्म से जो विस्मरण होता है उस समय में भी प्राप्त करवाना है। टीका में शब्द ज्ञानाद एव पुमर्थ सिद्धेश तस्य तदावृतेश तृतीय ज्ञानस्य वा विधेयत्व अभावात् वेदांताः शुद्धे सिद्धे अर्थे मानम इति उक्तम् इदानीं इति शब्द प्रयुक्तम चोद्यम उत्थापयति। शब्द ज्ञानाद एव पुमर्थ सिद्धे है, शब्द ज्ञान जो वाक्यार्थ ज्ञान उससे ही पुरुषार्थ सिद्ध होने से तस्य तदावृते तृतीय ज्ञानस्य वा विधेयत्व अभावात्, शब्द ज्ञान में भी विधि नहीं होगा, उसका संतान में भी विधि नहीं होगा, और तृतीय ज्ञान ये शब्द ज्ञान से और कोई ज्ञानांतर उसमें भी कोई विधि नहीं होगा, इसलिए वेदांता शुद्धे सिद्धे अर्थे मानम इति उक्तम। शुद्धे शुद्ध ब्रह्म सिद्ध है वो, इस अर्थ में प्रमाण है वेदांत, ये कहा गया। इदानी मंत्र में कहा गया आत्मा इति एव उपासित, जो इसमें इति शब्द कहा गया, इति शब्द प्रयुक्तम चोद्यम उत्थापयति, पूर्व पक्ष कहता है इति कहा गया ना, आत्मा का उपासना करना ऐसा तो नहीं कहा, जैसे कहा जाएगा कि शालग्रामम विष्णु इति उपासित, अर्थात जानता है ना शालग्राम कुछ अलग है, शालग्राम को विष्णु ऐसा मान करके उपासना करे तो शालग्राम विष्णु बोल करके मानता है क्या, वो नहीं मानता है, शालग्राम में विष्णु का आरोप करके उपासना करना है, ये कहा जाता है, जहां भी इति कहा जाएगा जानेंगे उसका उपासना नहीं है, उसमें कुछ आरोप करना है। अगर कहा जाएगा कि शालग्रामम उपासके तो शालग्राम का उपासना करेगा, किंतु शालग्राम को विष्णु इति कह देंगे अर्थात आरोप करना, इसी प्रकार की आपने कह दिया कि आत्मा इति एवं उपासित, अर्थात कुछ एक पदार्थ है जिसको आत्मा मान करके उपासना करो, ये अर्थ हो जाएगा, तो पूर्व पक्षी ये बात कह दो, किंतु सिद्धांति तो कह दिया ये तो आत्म विषय का ज्ञान है, सिद्धांति कह दिया, पूर्व पक्षी कहता है इति है, ये तो आरोप का बात है, ऐसा है जैसे मनो ब्रह्म इति उपासित, ऐसा है मनो ब्रह्म इति उपासित, तो मन को ब्रह्म का आरोप करेंगे मन में, उपासना करेंगे, इति शब्द दिया गया, इसी प्रकार की यहाँ भी भाष्य में अनात्म उपासनम इदम इति शब्द प्रयोग पूर्व पक्ष कहता है आत्मा इति एव उपासित, तो जो अन्य पदार्थ जो है वो फिर आत्मा होगा क्या, अन्य को तो आत्मा से भिन्न होने से अनात्मा, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि अनात्म उपासनम इदम, क्यों कहते हैं आत्मा के आगे इति शब्द प्रयोग कर दिए। टीका में आत्मशब्दात ऊर्ध्वम इति शब्द प्रयोगात आत्मशब्दार्थस्य उपास्यत्वेन अविवक्षितत्वात् आत्मगुणकस्य अनात्मनो अव्याकृत शब्दितस्य प्रदानस्य उपासनम् अस्मिन् वाक्ये विवक्षितम् इत्यर्थः। आत्मशब्दात ऊर्ध्वम आत्मशब्द के ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम अर्थात बाद में इति शब्द प्रयोगात आत्मा इति एव उपासित मंत्र में है तो आत्मशब्द के ऊर्ध्व इति शब्द प्रयोग हुआ है होने से आत्म शब्दार्थस्य उपास्यत्वेन अविवक्षितत्वात् आत्मा शब्द का जो अर्थ है उसका उपासना नहीं किया जाएगा तो कोई अन्य पदार्थ है उपासना करने के लिए उसमें ही आरोप करो अविवक्षितत्वात् इसलिए आत्म गुणकस्य अनात्मनः कोई एक अनात्मा पदार्थ है जिसमें आप आत्मा का आरोप करेंगे आत्मा उसका गुण बनेगा वो कौन पदार्थ होगा कहते हैं अव्याकृत शब्दितस्य प्रधानस्य उपासना अव्याकृत जो प्रधान है माया तो कहते उसी का ही उपासना अस्मिन् वाक्ये विवक्षितम् पूर्व पक्ष कहेगा। उक्तम एव अर्थम दृष्टांतेन स्पष्टयति पूर्व पक्ष इसके लिए दृष्टांत दे करके समझाता है। भाष्य में यथा प्रियम इति एतद् उपासित इत्यादौ न प्रियादि गुण एव उपास्यम किं तरी प्रियादि गुणवत प्राणादि एव उपास्यम। प्रियम इति एतद् उपासित, एतद् प्रियम इति उपासित, इस प्रकार के कहा गया। तो वहां क्या हुआ, उसे कहते हैं न प्रियादि गुण एव उपास्य, एतद् उपास्य है किंतु कैसे, कहते हैं प्रियम इति, तो उपास्य वहां अर्थात ये प्रिय नहीं हुआ, वो तो एतद् उपास्य होगा, इसलिए कहते हैं न प्रियादि गुण एव उपास्य, प्रियादि उस उपास्य का गुण हुआ एतद् का, इसलिए प्रियादि वहां उपास्य नहीं है। किंग तरी प्रियादि गुणवत मतु, प्रियादि गुण वाला जो है कौन, कहते हैं प्राणादि, एतद् शब्द से प्राण को कहा गया, वो उपास्य हुआ। तथा यह भी इति पर, इति पर आत्मशब्द प्रयोगात, इसी प्रकार यहाँ भी इति पर आत्मशब्द समास कैसे कहेंगे, यस्मात इति जिसके पर में है, कौन कहते हैं आत्मशब्द, आत्मशब्द इति पर है, तो उस आत्मशब्द का प्रयोग होने से आत्मगुणवद आत्मगुण वाला मतु आत्मगुण वाला अनात्म वस्तु उपास्यम इति गम्यते, आत्म गुण वाला अनात्म वस्तु यहाँ उपास्य है ऐसा पता चलता है। पूर्व पक्ष कहता है आत्म उपास्यत्व वाक्य वैलक्षण्याच, आत्म उपास्यत्व जहाँ आत्मा को उपास्यत्व न कहा जाता है वो वाक्य अलग प्रकार के है, वहां कोई इति शब्द नहीं रहेगा, यहाँ की जो इति है। पूर्व पक्ष कहता है कि आत्म उपास्यत्व वाक्य वैलक्षण्याच, टीका में अनात्म उपासनम एव अत्र विधिक्षितम इत्यत्र हेत्वंतरम आह, आत्मा इत्येव उपासितम है, अनात्मा उपासन ही यहाँ विधान का विषय है, इसमें दूसरा हेतु भी कहते हैं। क्या हेतु, भाष्य में कह दिया आत्म उपास्यत्व वाक्य वैलक्षण्याच, जहाँ आत्मा उपास्य बनता है वो वाक्य अलग प्रकार के होते हैं, यहाँ नहीं है। ठीक है, मैं तदेव प्रपंच यति, जहाँ आत्मा उपास्य होता है वो वाक्य कैसे होता है, भाष्य में कहते हैं परेण च वक्ष्यति आत्मानमेव लोकम उपासित, 1415 है ये मंत्र, टीका में दे दिया, टिप्पणी में दे दिया, 96 टिप्पणी 1415 दिया है ना, 1515 पांच नंबर में, अच्छा 5 नंबर में, परेण च वक्ष्यति, आगे मंत्र में कहेंगे आत्मानमेव लोकम उपासित, वहाँ आत्मानम द्वितीय कहा गया आत्मा को, यहाँ आत्मा इति कह दिया गया, तो जहाँ आत्मा का उपासना का बाद आएगा वहाँ वाक्य अलग प्रकार के होगा। टीका में तत्र च वाक्य आत्मा एव उपास्यत्वेन अभिप्रेतो द्वितीय श्रवणात् आत्मानम एव इति, तत्र च वाक्य जहाँ आत्मा का उपासना कहा जाता है वहाँ आत्मा एव उपास्यत्वेन अभिप्रेत, आत्मा ही उपास्य है ऐसा वहां कहा जाता है। क्यों, द्वितीय श्रवण आत्मानमेव, जहां आत्मा उपास्य होगा वहां द्वितीय श्रवण होगा। टीका में ततो वैलक्षण्यम दर्शयति, जहां आत्मा उपास्यत्वेन कहा जाता है उससे विलक्षण है ये स्थान, इसको बताते हैं भाष्य में अंतिम पंक्ति में, इह तु न द्वितीय श्रूयते आत्मा इति एव उपासित, यहाँ द्वितीय है नहीं है, तो जहाँ आत्मानमेव लोकम वहाँ द्वितीय है, तो जहाँ द्वितीय है वहाँ आत्मा उपास्य है, जहाँ द्वितीय नहीं है वहाँ आत्मा उपास्य नहीं होगा। यह तो न द्वितीय श्रूयते, और इति परश्च आत्मशब्द, एक तो द्वितीय भी नहीं है और उसके पर में इति शब्द भी है, इति परश्च आत्मशब्द आत्मा इत्येव उपासितेति। ठीक है, हमें कहते हैं वैलक्षण्यांतरम आह, एक वैलक्षण्य हो गया कि द्वितीय श्रुति नहीं है, दूसरा वैलक्षण्य हो गया कि इति पद है, ये दोनों कारण से यहाँ आत्मा उपास्य नहीं होगा। वैलक्षण्य फलम आह, वैलक्षण्य इसका फल कहते हैं, अर्थात जहाँ आत्मा उपास्य है और जहाँ आत्मा उपास्य नहीं है, ये दोनों स्थान में विलक्षणता है, उसका फल बताते हैं भाष्य में। अतो न आत्मा उपास्य, आत्मा उपास्य नहीं है, फिर कौन उपास्य, कहते हैं आत्मगुणश्च अन्य, आत्मगुण अन्य, आत्मगुण में बहुरी, आत्मा गुण है क्योंकि आत्मा का आरोप करता है, आत्मा इति एव उपासित, कोई अन्य है, अनात्मा है, वो उपास्य इति तू अवगम्यते, ये पता चलता है यहाँ। टीका में न अत्र अनात्म उपासनम विवक्षितम इति परिहरति, पूर्व पक्ष कह दिया यहाँ अनात्म उपासन है, सिद्धांत कहता है कि न अत्र अनात्म उपासनम विवक्षितम, यहाँ अनात्म उपासना का विवक्षा नहीं है, इति परिहरति भाष्य में न, यहाँ से सिद्धांत कहना आरम्भ किया, न वाक्य शेष आत्म न उपास्यत्वेन अपगमात, ए अवगमात, न हो गया सिद्धांत, ए न हो गया प्रतिज्ञा वाक्य, आगे हो गया वाक्य शेषे आत्मन उपास्यत्वेन अवगमात, हो गया हेतु, तो पहले न कह दिया, अर्थात आपने जो कहे आत्म गुण विशिष्ट अनात्मा का उपासना ये ठीक नहीं है, क्यों नहीं है, कहते हैं वाक्य शेषे आगे आत्मन उपास्यत्वेन अवगमात, आत्मा उपास्य है ऐसे पता चलेगा, इसी मंत्र का आगे में है वो कहेगा। ठीक है, मैं हेतु अर्थम स्फुटयति, हेतु कौन है, अवगमात, कहा वाक्य शेषे, वाक्य शेषे अर्थात इसी वाक्य का आगे में, ये मंत्र का आगे में है, तो वहां आत्मा उपास्य तो ने कहा गया है, इसलिए अनात्मा का उपासना यह नहीं है। हेतु अर्थम स्फुटयति, इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में, अस्य एव वाक्यस्य शेषे आत्मा एव उपास्यत्वेन अवगम्यते, इसी वाक्य का आगे में 187 पृष्ठ में आप लोग देखिए, आगे आत्मा इत्येव उपासित, आगे है तद एतद पदनियम, ये है तद एतद पदनियम, अने न ही पदेन बिंदते, ऐसा है ना मंत्र आगे, हाँ तद एतद पदनियम अस्य सर्वस्य यदयम आत्मा, आगे अने न ही एतद सर्वम वेद, पूरा जो जगत को जान रहे उन्हें नहीं, आत्मा है तभी ये सब कुछ भान होंगे, इसी अंश को ये कहते हैं भाष्य में, अस्यैव वाक्यस्य शेषे आत्मा एव उपास्यत्वेन अवगम्यते, इसी वाक्य का आगे में आत्मा उपास्य है ऐसा पता चलता है, कहाँ कहते हैं तदेतद पदनियम अस्य सर्वस्य यदयम आत्मा अंतरतरम, अंतरतरम अंतरतरम उसी मंत्र में है न, अंतरतरम तो आगे अष्टम मंत्र में है, तद एतद पद नियम, पद नियम अर्थात गमनियम, गमनियम अर्थात प्राप्तव्यम, तद एतद वही आत्मतत्व ही पद नियम, पद नियम पद्यते इति पदम ब्रह्म आत्मा अर्थात ज्ञातव्यम, अस्य सर्वस्य यदयम आत्मा, पूरा जगत का यही आत्मा है, स्वरूप है वास्तव में, आगे अष्टम मंत्र में है अंतरतरम यदयम आत्मा, तो ये है प्रिय पुत्रात प्रिय वित्तात प्रिय सर्वस्मात अन्यस्मात, तो आगे है अंतरतरम यदयम आत्मा, प्रिय पुत्र वित्त पुत्र सर्व से ये प्रिय है, इसलिए सबको छोड़ करके इसको बचाने का उद्यम करते हैं, अंतरतरम यदयम आत्मा, और आगे ये हो गया 148, अंतरतरम यदयम आत्मा ये जो भाष्य में दिया है ये 148 है, आगे है 410 आत्मानम एव अवेतिति, ये सब संख्या दिया है वहां लिख दिए होंगे, ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तद आत्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात तद सर्वम अभवत, ये 110 है, तो देखिए वहां सब आत्मानम ये बात कहा गया, आत्मा का ही उपासना का विचार ही चल रहा है, नहीं कि ये बीच में अनात्मा का उपासना कह दिया जाएगा सिद्धांति कहा। टीका में आत्मनश्चेत उपास्यत्वं तदा प्रक्रम विरोध स्यात्, पूर्व पक्ष कह रहा है आत्मा अगर उपास्य माना जाएगा तब प्रक्रम विरोध होगा, अर्थात ये प्रकरण का ये विरोध होगा, इति संकते, इस प्रकार की शंका कर रहे हैं भाष्य में, प्रविष्टस्य दर्शन प्रतिषेधात अनुपास्यत्वम इति चेत, अच्छा ठीक है आज यहाँ तक रखेंगे पाठ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति शांति शांति शंकराचार्य।